coa agrupación no seu segundo Café Cidadán, nun encontro distendido que pouco a pouco vaise convertendo tamén nunha seña de identidade desta formación política. No encontro que asistiron unha trintena de veciños e que tivo lugar no Café Bar Fontana o pasado xoves, arropado polos coordinadores en Galicia e membros tamén de outras agrupacións, informou que Cidadáns de Negreira preséntase ás próximas eleccións e ven para quedarse, e expuso tamén que concurrirán cun programa marcadamente social, para o cal engadiu ningún veciño de Negreira quede descolgado da prosperidade que queremos traer a este pobo cheo de posibilidades.